أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودينا كرب الوراء ناجة بنسو التحاي نكرب كيو تب تجكم الحج في سورة البقرة ในทุกทิศในหลายองค์การหลายอายะทีเดียวและจะเป็นวาระสุดท้ายในการทำฮัจจ์ซึ่งเป็นกิจกรรมเรียกว่าเป็นกิจกรรมสุดท้ายของพิธีฮัจจ์ที่ทุกคนต้องกระทำในอายะ203นะครับของสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เราจะได้ศึกษาเรื่องของเรื่องที่ยังคงเหลืออยู่เกี่ยวกับอัลฮัจญ์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสไว้ว่าอัซกุรุลลอฮ์ฟีอัยยามิมมาดูดาติฟะมันตะอัจญะละฟียะมัยนฟะลาอิสมะอะลัยฮิวะมันตะอัคคอระฟะลาอิสมะอะลัยฮิลิมันอิตตะกาวัตตะกุลลอฮ์วะอะลัมอันนะกุมอิลัยฮิตุห์ชะรูนซึ่งอายะนี้มีใจความว่าวะซกุรุลลอฮะและพวกเจ้าจงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์จำได้ไหมว่าเรื่องซิกรุลลอฮ์เนี่ยผ่านไปหลายอ๋อใช่คืนใช่ไหมน่าจะจำว่าใครจากที่น่าจะได้คืนไหมไม่ตรงเนี้ยตรงนู้นก็ได้น่าจะเสียงดูถึงใช่ไหมเรื่องซิกรุลลอฮ์นี่นะครับก็ได้กล่าวถึงหลายครั้งช่วงที่อธิบายถึงพิธีอัลฮัจจ์เช่นการใช้ให้กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่อัลมัชฮารอัลฮะรอมفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم تقنامي واذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب اذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم اذكروا الله كذكركم اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى سامحني كان شيء ให้กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในครั้งที่สี่นะว่าขุรุลลอฮ์ฟีอัยยามิมมาดูดะจงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ในบรรดาวันที่ถูกนับไว้หรือถูกกำหนดไว้ก็จะแสดงถึงความสำคัญของซิกรุลลอฮ์ในการทำฮัจจ์หรือในทุกพิธีทุกอิบาดะห์การปฏิบัติศาสนาทุกชนิดเรื่องซิกรุลลอฮ์นี่ก็จะเป็นเรื่องสำคัญแต่จะสังเกตว่า การที่ใช้ให้ซิกรุลลอฮ์นั้นมีการระบุเวลาที่มีความสำคัญเช่นการใช้ให้ซิกรุลลอฮ์ช่วงอัลมัชฮารอัลฮะรอมเคยบอกกับพี่น้องว่าไม่ใช่หมายรวมว่าเวลาอื่นไม่ต้องซิกรุลลอฮ์ไม่ใช่หมายถึงว่าในช่วงเนี้ยให้ขยันซิกรุลลอฮ์มากกว่านี่ก็เช่นเดียวกันแต่อุลามะเขาบอกว่าการซิกรุลลอฮ์เนี่ย มันมีซิกรุลลอฮ์ المطلق และก็ซิกรุลลอฮ์ المقيد ซิกรุลลอฮ์ المطلق คือซิกรุลลอฮ์ทั่วไป مطلق แปลว่าทั่วไป ทั่วไปไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดเวลาไม่มีกำหนดจำนวนไม่มีกำหนดสถานที่ทั่วไปแต่ต้องแสวงหาความเหมาะสมอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุรุลลอฮะซิกรันกะซีรโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงซิกรุลลอฮ์ให้มากอันนี้การบันทึกของท่านอิมามมุสลิมท่านอิอาอิชะห์ได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลายะซกุรุลลอฮะฟีกุลลิอะห์ยานิท่านนบีจะกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ฟีกุลลิอะห์ยานิในทุกสถานการณ์ของท่านทุกเวลาแต่โดยแน่นอนนบีจะไม่ซิกรุลลอฮ์ช่วงที่ท่านกำลังปัสสาวะหรือกำลังอุจจาระอันนี้แน่นอนเพราะนบีห้ามแล้วเนี่ยที่บอกว่าต้องดูความเหมาะสมไม่ใช่ว่ามุตลักทั่วไปเนี่ยเมื่อไรก็ได้ไม่ใช่ต้องดูความเหมาะสมเช่นนั่งว่างๆไม่ได้ทำอะไรสามารถที่จะรู้ได้ไหมดูความเหมาะสมได้ไหมได้ก็ได้เนี่ยก็ได้ถ้าไม่ผิดหลักการไม่ผิดความเหมาะสมความถูกต้องตามหลักการก็ถือว่าได้ที่จะรู้ทั่วไปต้องมีจำนวนไหมไม่ต้องมีอยากจะกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์100ครั้ง200ครั้ง300ครั้งมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาจะหาว่าเป็นบิดอะห์ไม่มีแบบฉบับไม่ใช่ไม่เกี่ยวแบบฉบับที่เราบอกว่าต้องยึดตั้งในแบบฉบับนี้คือแบบฉบับในซิกรุลลอฮ์อัลมุกัยยะซิกรุลลอฮ์โดยเฉพาะเวลาเฉพาะสถานที่เฉพาะสถานการณ์เนี่ยที่เป็นเรื่องของมุกไก่ที่ต้องมีแบบฉบับที่ต้องมีแบบฉบับถ้าบางคนจะเอาซิกรุลลอฮ์มากำหนดเจาะจงสถานที่เฉพาะเวลาเฉพาะนี่แหละที่ต้องมีแบบฉบับเพราะอันนี้มันไม่ใช่ทั่วไปละอันนี้มันเป็นเฉพาะทั่วไปนี่หมายถึงว่าผมว่างเมื่อไหร่นี่ผมก็ซิกรุลลอฮ์จะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์หรือจะซุบฮานัลลอฮ์หรือจะอัลฮัมดุลิลลาฮ์หรือจะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ได้แต่ถ้าเจาะจงยังไงมีคนบอกว่าจานเอาอย่าจานแล้วจะตอบได้ยังไงอ่ะจานวันเกิดของหนูเนี่ยไม่อยากจะลดเครื่องไม่ทำไม่ฉลองวันเกิดไม่ happy birthday ไม่อะไรนะแต่ฉันเจอซิกรุลลอฮ์วันเกิดของฉันเนี่ยโดยเฉพาะนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แสนครั้งได้ไหมเลิกแสนครั้งขยันก็ไม่ว่าได้แบบนี้ซะการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันเลวที่ไหนล่ะมันดีเยี่ยมสุดยอดอยู่แล้วแต่นี่ท่านจะมาเจาะจงเวลาเฉพาะต้องมีแบบฉบับนี่มันไม่ใช่ทั่วไปละไม่ใช่บอกว่าหนูว่างเมื่อไหร่นี่จะกล่าวอะไรนะอิลลัลลอฮ์ไม่ว่ากล่าวไปเลยร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยแต่อย่าเจาะจงจำนวนจำนวนเช่นทุกวันนี่นะฉันต้องทำให้ได้นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์150ครั้งหลังละหมาดดูรีไม่ได้ฉันเบี้ยวไม่ได้ตรงนี้นี่แหละไม่ได้ต้องมีแบบฉบับเข้าใจไหมเรื่องซุนนะกับเรื่องบิดอะห์ซุนนะไม่ได้ห้ามทำความดีว่าโอ้ยสละวาดนบีนี่มันเลวอ่ะไม่เลวสละวาดนบีในเวลาว่างๆทำไมไม่สละวาดทำไมมาเจาะจงเวลาเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะสถานที่เฉพาะกินบุญแล้วพวกที่มีกินบุญเนี่ยก็สละวาดแต่เวลาอื่นเนี่ยเวลาอยู่ว่างเนี่ยสละวาดนบีไหมนึกถึงนบีก็สละวาดนบีไหมได้ทำไมบาดายาเนี่ยจะนึกถึงบุญคุณนบีที่สอนตรงนี้ก็สละวาดนบีไหมไม่มีแต่จะมาเจาะจงเฉพาะสถานที่หรือเวลาหรือสถานการณ์บางสถานการณ์นี่แหละที่บอกว่าซิกรุลลอฮ์อัลมุกัยยัดสภาพนี้นะต้องมีแบบฉบับแต่ทั่วไปนี่มุตลักนี่ไม่เป็นไรในอัลกุรอานจะพูดถึงเรื่องอิบาดะห์จะเน้น เรื่องซิกรุลลอฮ์เนี่ยเฉพาะเวลานะนะจะเน้นให้บรรดาผู้ศรัทธาที่ขยันซิกรุลลอฮ์ในเวลาบางเวลาโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็จะมีรายละเอียดที่จะพูดกับพี่น้องนี่กำลังพูดถึงเรื่องฮัจญ์นะอัลลอฮ์บอกว่าและพวกเจ้าจงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ในบรรดาวันที่นับไว้มาดูเด้ออายามแปลว่าบรรดาวันหลายวันหลายวันกี่วันมันสิบวันหรือสามวันหรือสี่วันดูมีรายละเอียดจะทราบทีหลังฟะมันตะอัจญะละฟียะอ์มัยนละฮูไดรีบกลับในสองวันนี่พูดถึงวาระที่ไปค้างอยู่ที่มีนาพอเราออกจากอารอฟาตไปถึงมุซดะลิฟะจากมุซดะลิฟะไปกว้างเสาหินใหญ่อยู่มีนาละต้องอยู่มีนาละอยู่มีนานี่มีสองประเด็นสำคัญที่เราต้องปฏิบัติคือกว้างเสาหินตอนกลางวันและตอนกลางคืนต้องค้างที่มีนาวาระสำคัญหรือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับฮัจญ์ไม่ใช่หมายรวมว่าทำสองอย่างนี้และอย่างอื่นไม่ต้องละหมาดไม่ต้องอะไรเลยนะไม่ใช่นะสองประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับฮัจญ์แต่เรื่องอื่นละหมาดมันก็มีเรื่องอื่นนี้ก็มีเหมือนกันแต่สองประเด็นสำคัญกว้างเสาหินอันนี้เราก็เคยอธิบายแล้ว แล้วก็ค้างที่มีนาแต่อายะนี้จะไม่พูดถึงความจำเป็นหรือความสำคัญของการที่จะค้างที่มีนาหรือที่มีนาแต่จะพูดถึงข้ออนุโลมที่จะให้อยู่ค้างที่มีนาค้างแรมที่มีนาเนี่ยให้ค้างสองวันหรือสามวันนะอายะจะพูดถึงประเด็นนี้อัลลอฮ์กล่าวว่าแล้วผู้ใดรีบกลับในสองวันหมายถึงว่าอยู่เพียงสองวันไม่อยู่สามวันفلا إثم عليه قام يني تود داي داي كهو لا فود داي في شر لا فود داي شر رأي إكيوانا إكسوان داي ماي ها إكسوان داي ماي ماي أيامي بقوة من تأخر فود داي في شر رأي إكก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขารอไปอีกนะวันเนี้ยอายะไม่ได้บอกจะกำหนดเองอ่ะใครกำหนดที่ไหนในอายะมีมาเอาออกมาดิไม่เปิดให้ดูเดี๋ยวนี้นี่เรากำลังศึกษาประเด็นนี้เอาเดี๋ยวนี้จะได้รู้เรื่องราวศาสนาให้ใครมาหลอกคนของเรามีนะมาหลอกพวกเรานี่จงบอกเลยเนี่ยบอกว่าอายะอายะนี่บอกว่าสองวันให้อยู่สองวันถ้าไม่สองวันนี่ก็รอไปอีกนี่ไงรอไปอีกดิอีกสองสามวันสามวันใครจะรอล่ะใครจะห้ามฉันน่ะทำไม่ได้ต้องสามวันทำไมกับเขาค้างกันสามวันไม่ได้พูดเลยเราแบบนี้แหละนะไม่ได้เรื่องไอ้บาดานี่ไม่ได้แต่เราจะรู้ว่ากูอ่านไม่ได้พูดถึงประเด็นนะว่ามันสองวันหรือสามวันแต่ไอ้สามวันเนี่ยเรารู้จักหลักฐานอื่นในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวจะศึกษาเรื่องนี้ต่อไปแต่ตรงนี้ สำนวนกุรอานได้ระบุชัดเจนว่าให้เลือกให้คนที่ประกอบฮัจญ์ให้เลือกจะค้างแรมเนี่ย2คืนแต่ใช้มี2วันทำไมไม่ได้ใช้2คืนคำว่าคืนทำไมใช้วันอันนี้ก็มีเคล็ดลับเราจะอธิบายที่ละสองวันหรือจะอยู่มากกว่าสองวันก็คือสามวันเพราะถูกระบุถูกกำหนดไว้แล้วในสุนนะของท่านนบีระหว่างสองวันหรือสามวันใครอยากจะอยู่สองวันฟะลาอิสมาอะไรไม่มีโทษใดๆใครจะอยู่สามวันก็ไม่มีโทษใดๆเช่นเดียวกันนี่มันอิตตะกอทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีความยำเกรงทั้งนี้มีอะไรคนที่ซิกรุลลอฮ์พออัลลอฮ์ได้บอกว่าซิกรุลลอฮ์ฟีอัยยามิมาอูดาตอันเนี้ยสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์หรือทั้งนี้เนี่ยหมายถึงว่าคนที่จะอยู่3วันอันนี้ก็มีรายละเอียดเดี๋ยวจะคุยกันทีหลัง วัตตะกุลลอฮ์ละจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดวะอะลัมูและจงรู้ด้วยว่าอันนะกุมอิลัยฮิตุชะรูนจงรู้ด้วยว่าพวกเจ้านั้นจะถูกนำไปชุมนุมยังพระองค์ตุชะรูนเขาบอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ปิดท้ายของการประกอบพิธีฮัจญ์พอนี้สุดท้ายของคนที่ทำฮัจญ์นะคืออยู่ที่มีนาสองวันสามวันแล้วก็กลับจบเพราะตะกอนนู้นเขาคว้างเสาหินใหญ่วันที่สิบนี่แล้วก็ไปตะวันอิฟาดอสแอจบมาครั้งที่มีนาสองสามวันจบฮัจญ์ถ้าวันที่สามนี่นะอาซาดแล้วเนี่ยคว้างเสาหินจบฮัจญ์จบแล้วอุลามะฮ์บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปิดท้ายกิจกรรมของฮัจญ์ด้วยการกล่าวถึงเรื่องวันกิยามะฮ์โดยเฉพาะเรื่องชุมนุมอัลฮัชร์ฮัชร์ชุมนุมมีซูเราะห์เฉพาะในซูเราะห์อัลฮัชร์เกี่ยวกับเรื่องชุมนุมตามที่บรรดามนุษยชาติทั้งหลายนี่จะถูกเรียกให้ชุมนุมในสถานที่วันกิยามะฮ์เป็นวาระสำคัญของวันเกียรมาเป็นวาระแรกของวันเกียรมาและเป็นวาระที่ยิ่งใหญ่และลำบากยิ่งสำหรับมนุษย์ทั่วไปอัลลอฮ์นะให้กล่าวให้รำลึกให้คนที่เพิ่งปฏิบัติฮัจญ์เสร็จแล้วเนี่ยให้รำลึกถึงวันชุมนุมเพราะอะไรครับเพราะมันมีอะไรที่สอดคล้องระหว่างเรื่องฮัจญ์กับเรื่องชุมนุมคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยจะรู้จะเห็นคนที่เดินไปเนี่ยเดินไปมีนาไปอาราฟัตเหมือนสภาพการชุมนุมของวันเกียมะฮ์แต่แบบย่อยแบบเล็ก small แบบเล็กทำไมเพราะการเรียกให้ไปทำฮัจญ์เป็นการเรียกของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีอิบรอฮีมมุอัซซินฟิลนาสบิลฮัจญ์ยาตูกะเจ้าเรียกเจ้าอาซานแล้วก็มนุษย์จะมาวันกิยามะฮ์นี่ก็จะมีการเรียกเรียกมนุษย์จะทั้งหลายฟื้นคืนชีพอิสราอีลจะเป่าใช่ไหมเป่านี้ก็เรียกทุกคนก็จะมามายังสถานที่ของวันเกียรมะในช่วงฮัจญ์ไม่มีอะไรที่จะบ่งชี้ถึงตำแหน่งถึงความร่ำรวยในสภาพของฮุจญ์ทั่วไปหมายถึงว่าถ้าเอาฮุจญ์มายืนกันมายืนเปล่าๆนะชุดอิห์รอมอย่างเดียวนะแยกไม่ได้มีรวยหรือไม่รวยมีตำแหน่งหรือไม่ตำแหน่งตระกูลอันนี้แต่ถ้าเอาฮุจญ์มานั่งเบนเนี่ยอาจจะรู้ไม่เราเอาฮุจญ์เปล่าๆนี่นะเอาลากมาทั้งกษัตริย์ทั้งเนี่ยมานั่งแต่คนธรรมดานี่นะแยกไม่ได้เหมือนกันหมดวันกิยามะฮ์จะเหมือนกันหมดแต่วันกิยามะฮ์เหมือนเด็กเลยนะพอไม่มีชุดอิห์รอมก็ไม่มีเลยหมดนบีได้ใช้คำนวณว่ากัมมาวันดัตุมอุมมาตุฮุฟาตันอูราตันมุกรละเลยหมดรองเท้าก็ไม่มีมุกรละขี้ตันก็ยังไม่ได้ทำหมายถึงว่าเหมือนเกิดเลยนี่แหละเหมือนกันหมดสภาพของวันเกียร์มั้ยสภาพของฮัจญ์เนี่ยเหมือนกันหมดจึงมีความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องระหว่างสองสภาพสองกรณีนี้ที่จะให้รำลึกถึงเรื่องนี้ว่าละมูพึงรู้ว่าอันนั้นคุณมีอะไรต้องสรุนว่าฮัจญ์ที่เพิ่งทำนี่นะควรจะเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนให้พวกเจ้ารำลึกทราบตระหนักว่าพวกเจ้าจะชุมนุมยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์มาสู่รายละเอียดที่บรรดาอุลามะฮ์ได้อธิบายนะครับต ราสังเกตนะครับว่าอายะห์นี้เริ่มต้นด้วยคําว่าวัซกุรุลลอฮะฟีอายามิมมาดูดะห์พวกเจ้าจงกล่าวรำลึกถึงอัลเลาะห์ในบรรดาวันที่ถูกนับไว้มาดูดะห์ฟีอายามิมมาดูดะห์ถูกนับไว้มันอาจสร้างความสับสนสําหรับบางคนที่อ่านอัลกุรอานผมมีในซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์คล้ายๆนี้الله مكلاوا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معلومات معلومات من سورة الحج سورة الحج قائلنا فدكلاوا تمواراكم حج لا يبركان آيه 16และนี่เราจะกลุ่มมาฟีอายามินมาดูดะคล้ายๆกันนี่ในอายานี้นะอัลบะกอเราะห์202มาดูดะที่ถูกนับไว้แปลอย่างนี้นี่นะที่ถูกนับไว้เนี่ยค่อนข้างไม่เลยแต่แปลตรงคำศัพท์นะเพราะมาดูได้มีมาจากอัดดะอัดดะแปลว่านับแต่ถ้ามาดูได้เนี่ยใช้คำว่ามาดูได้ในสำนวนนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าที่ถูกนับพอนับนี่มันนับหนึ่งสองสามใช่ไหมที่นับจงรำลึกกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ในวันที่ถูกนับใครนับอัลลอฮ์นับหรือเรานับมาดูได้ตรงนี้นี่หมายถึงว่าที่ถูกกำหนดที่ถูกกำหนดที่ถูกระบุที่ถูกนับไว้หมายถึงว่ามีขอบเขตถูกกำหนดไว้แล้วไม่ใช่หมายถึงว่าให้นับประมาณที่ถูกนับไว้นี่ถูกกำหนดไว้แล้วเรียบร้อยถูกระบุไว้อย่างเรียบร้อยแล้วมาลูมาละมาลูมาเนี่ยที่รู้กันที่ทราบกันดีและมันอันเดียวกันหรือเปล่าอุลามะบางท่านบอกว่ามาลูมาตกับมาดูดะห์เนี่ยอันเดียวกันแหละพูดถึงวันที่สิบเขาเรียกยามุนนะห์วันเชื่อวันแห่งเชื่อรวมถึงสามวันตะชริกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็เป็นวันแห่งเชื่อเหมือนกันเพราะสามวันนี้สามารถเชื่อได้และในขณะเดียวกันวันแห่งเชื่อวันยิ่งใหญ่นี่คือวันที่10กับ11 12 13นี่ก็เป็นวันที่ส่งเสริมให้ซิกรุลลอฮ์อย่างมากมายแต่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมีอีกทัศนะนี่บอกเลยว่ามีทัศนะบอกว่ามาลูมาตกับมาดูดะห์เนี่ยเหมือนกันคืออะไรคือยามุนนะห์วันที่10กับ11 12 13แต่อิบนุอับบาสมีอีกทัศนะนี่ابن عباس بقى الأيام المعدودات أيام التشريق أنينيا في سورة البقرة معدودات لوا أيام التشريق أيام التشريق في سموان سبعة سبعة سبعة تأتي الله ليربو في سورة الحج أيام معلومات لنا لن في سبوان راكم ذو الحجة سبوان راكم ذو الحجة เริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งจนถึงสิบจนหายใจนี่นะนั่นนะคือมาลูมาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้รำลึกให้กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮฺเช่นเดียวกันทัศนะของอิบนุอับบาสอันนี้เนี่ยแสดงว่าอัลลอฮฺได้ใช้ให้พวกเรากล่าวรำลึกซิกรุลลอฮ์กี่วันครับกี่วันครับที่นี่ไม่ได้นอนนี่กี่วันครับสามวันอิบนาอับบาสบอกว่าสุรบัลบักรานีวาสุรลาบีมาละอายามุตชรีคือสิบสิบสองสิบสามและของสุรอัลฮัลย์ให้กล่าวสิบวันอนุบาลนี่ก็คงตอบแล้วสิบสามวัน ต่13วันของอายะห์มุตตะชริกคือ12 13 3แล้วนะแล้วก็10วันแรกของซุลฮิจญะห์เหมือนกันเพราะ11 12 13นี่ก็ซุลฮิจญะห์เหมือนกันทั้งหมดเนี่ย13วันเป็นวันที่มีความประเสริฐยิ่งสำหรับมุสลิมทั่วไปและสำหรับคนที่ทำฮัจญ์โดยเฉพาะท่านอิกริมะห์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสได้กล่าวเพิ่มเติมว่าوذكر الله في أيام معدودات يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات الله أكبر الله أكبر تنين يعني آياتهم سورة البقرة سنغريسة الله ليكلا وذكر الله في المعدودات ما يتنوها يرملت الله ليكلا كلاو تكبيرในอายามุตตัชริกในวันตัชริก3วันบาดัสศอลาวาตมักตูบาตภายหลังละหมาดฟัรดูนี่แต่ใครถามว่าช่วงตักบีรอีกใหญ่นะอีกใหญ่ก็ให้เริ่มตักบีรเริ่มตักบีรตั้งแต่ละหลังละหมาดซุบฮ์ของอาราฟัตยันถึงวันที่3ของอายามุตตัชริกหลังละหมาดอัชรีรวมทั้งหมดกี่วัน5วันที่9 10 11 12 13เริ่มซุบฮ์เลิกอัชรวันที่13ซุบฮ์ที่9เลิกอัชรที่13มีหลักฐานไหมจากอัลกุรอานนี่มีหลักฐานขออัยกริมาได้เห็นว่าการให้กล่าวซิกรุลลอฮ์หรือการให้กล่าวตักบีรมันถูกนำมาจากอายะห์นี้ก็อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้เรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยกล่าวตักบีรในอายามอัตตัชรีกที่ถูกกำหนดไว้ที่ถูกระบุไว้ถ้ามีใครถามว่าที่กล่าวตักบีรกันเนี่ยมีหลักฐานจากคุรานไหมมีนี่ไงวัซกุรุลลอฮ์ฟีอายามิมาดูดะเพียงจะมีความขัดแย้งระหว่างอุลามะว่ามัน5วันหรือ3วันหรือ4วันหรือ3วันนี่แค่นี้นะครับและในภาคปฏิบัติก็จะมีความขัดแย้งนิดนึงความขัดแย้งนี่ไม่ใช่ว่าเขาทะเลาะกันแย้งกันนะไม่ใช่ความเห็นน่ะไม่เหมือนกันนะกล่าวตักบีรกล่าวอะไรแต่กริมาบอกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรก็พอก็ศาลาส่วนมากเวลาเราก็ส่วนมากก็ตักบีรที่นบีกล่าวกับซอฮาบะห์นี่คืออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดุเอาลาริยาละมัสยิดริยาริยาฮุกกล่าวตักบีร3ครั้งอ่ะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่มั้ยใช่ได้เหมือนกันมีรายงานนั้นสองนะครับฉะนั้นก็ไม่มีข้อกำหนดแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องสำนวนตักบีรว่าต้องตายตัวนะตายตัวสมมุตินะมัสยิดหนึ่งเขากล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผมไม่เอาด้วยไงถ้าผมจะกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกะบีรอالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ทำได้ไหมเฮ้ยอย่าทำทำได้ไงอย่าไปขัดกับญะมาอะห์นี่ไม่มีมติกรรมการมีอนุมัติไม่เกี่ยวเรื่องไอ้บาดะห์เรื่องนี้แล้วไม่เกี่ยวกับประเพณีไม่เกี่ยวกับความนิยมหรือไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เขายึดติดต้องปฏิบัติตามนั้นนะไม่ใช่นบีเราสาบานว่าไม่ได้บังคับว่าต้องกล่าวตักบีรสำนวนหนึ่งสำนวนใดนะแล้วก็ไม่ใช่หมายรวมว่าถ้าอยากจะกล่าวเหมือนเขานี่นะไม่ได้ก็ได้เหมือนกันแต่อย่าให้เป็นข้อบังคับถ้าเป็นข้อบังคับแล้วใช่เนี่ยจะเป็นบิดาเป็นบิดายังไงอาจจะมีคนกล่าวอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรสองแล้วก็ส่วนมากเขากล่าว3ถ้า2นี่ถูกตำหนินี่นะนี่นะผิดตำหนิได้ไงก็มีอ่ะหรือว่าเขากล่าว2กันแล้วก็มีคนมากล่าว3มาคนที่กล่าว3นี่ไปถูกตำหนินี่ก็ไม่ได้มันก็มีทำได้ถ้าจะบังคับให้คนเนี่ย เออเมื่อเรื่องศอลาวาตนบีนี่นะตะฮียะห์มันก็มีหลายสำนวนตะฮียะตุลิลลาฮิวัสศอลาวาตุวัตตอยยิบะห์อัตตะฮียะตุลิลลาฮิวัสศอลาวาตุลมุบารอกะห์มุบารอกะห์นี่เคยได้ยินมั้ยไม่เคยได้ยินไม่เคยใช้กันแต่มีหลายสำนวนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมฮะวะบาริกชะมะละกะมีอัลลอฮุมมะบาริกอะลามีอัลลอฮุมมะเพิ่มอัลลอฮุมอะลาอัลลอฮุมมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารักตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมละกะทำไมกล่าวฟิลอาลามีนะใช่เพราะมีสำนวนไม่กล่าวฟิลอาลามีนเหมือนกันเช่นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราไปเข้าหลักสูตรฟัรฎูอีนหรือถ้าคือดูร้อนที่นึงก็ติดสำนวนเดียวเนี่ยไปได้ยินสำนวนอื่นนะเอ้ยไม่ใช่คนละศาสนากันแล้วไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นเรื่องสำนวนนี่นะเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่เป็นที่รู้กันแล้วอะวันที่ถูกระบุที่ถูกกำหนดเนี่ยเป็นวันสำคัญและมีภารกิจในการซิกรุลลอฮ์ในการรำลึกกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวันที่ถูกระบุหรือถูกกำหนดหรือถูกนับไว้นั้นรายงานของท่านอุตบะอิบนุอามิรบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายะอุมุอาราฟะตะวะยะอุมุนนะฮรีأيام التشريق يوم عرفة تاب ويوم النحر سب أيام التشريق سب سب سعون سب سعون عيدنا بن عيد كونغرا بن وان شلوم شلوم كونغرا أهل الإسلام أهل الإسلام علماء نحوني خبق وأهل منصوب على الاختصاص لاواءพอจะอธิบายคำว่าอัลลอฮ์อิสลามเนี่ยนบีเสมือนนบีพูดว่านี่คืออีดของเราโอ้บรรดาชาวมุสลิมเอ๋ยเขาบอกว่าเป็นสำนวนแสดงถึงความภูมิใจและแสดงถึงอะไรที่เป็นพิเศษเป็นเฉพาะสำหรับมุสลิมอัลลอฮ์อิสลามเฉพาะมุสลิมอีดุนาอัลลอฮ์อิสลามแสดงว่าวันเฉลิมฉลองนี่นบีระบุกำหนดไว้แล้วเราไม่มีโอกาสที่จะเพิ่มเติมอะไรที่ท่านนบีไม่ได้ระบุว่าเป็นวันเฉลิมฉลองสำหรับมุสลิมมุสลิมไปเฉลิมฉลองไม่ได้หรือไปฉลองเฉลิมก็ไม่ได้เอาแล้วถ้าเขาถูกบังคับให้ฉลองเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองพูดถูกป่ะเนี่ยถ้าถูกบังคับอ่ะถูกบังคับเนี่ยต้องรู้ว่าถูกบังคับยังไงต้องดูก่อนเพราะเดี๋ยวนี้อะไรก็บังคับฮะเกรงใจชาวบ้านเกรงใจเจ้านายเกรงใจเพื่อนก็หาว่าถูกบังคับเนี่ยไม่ใช่ถูกบังคับนี่หมายถึงว่าถ้าไม่ร่วมฉลองนี่ตายถ้าไม่ร่วมฉลองนี่เข้าคุกถ้าไม่ร่วมฉลองนี่เสียหายฮะไม่มีแต่มันไม่มีข้อบังคับเลยรัฐธรรมนูญกฎหมายอะไรต่ออะไรนี่ก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ถือว่าเป็นข้อบังคับใดๆทั้งสิ้นวะฮีอัยยามอัคลวะชุรบละวันเนี่ยวันอีเนี่ยวันเฉลิมฉลองของพวกเราเนี่ยเป็นวันแห่งการกินอักลวะชุรบดื่มแน่นอนพูดมุสลิมกับมุสลิมมานะรู้เป็นวันแห่งการกินและดื่มนี่หมายถึงว่าฮาลาลแต่ถ้าพูดทั่วไปเลยวันนี้มีทั้งกินทั้งดื่มไปนู่นละฮะไปอย่างนึงละไม่ใช่มุสลิมกับมุสลิมเนี่ยคุยกันนะอักลินวันแห่งการกินดื่มเมื่อคืนนี้ไปดื่มใช่ไหมเขาใช้กันนะเขาไม่ต้องใช้อย่างอื่นเขาใช้คำว่าดื่มอย่างเดียวก็พอแต่ไม่ใช่สำหรับมุสลิมเนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะว่าของฮาลาลนะกินแล้วดื่มอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วสิไม่ต้องละหมาดไม่ต้องอะไร ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นข้ออนุโลมหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นข้อจำกัดเราไม่ค่อยทำได้หรือคนทางไม่มีโอกาสทำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการกินการดื่มเนี่ยนบีบอกว่าให้ทำซะไม่ค่อยมีโอกาสเชื่อในวันอื่นเชื่อไม่ค่อยมีโอกาสที่จะทำเลี้ยงทำเลี้ยงนั่นก็เป็นประเพณีของชาวมุสลิมว่าเฉลิมนี่ก็คือเลี้ยงก็คือเลี้ยงก็เนื้อกุรบานนี่ก็จะเลี้ยงนะแต่มันไม่ใช่เพียงเรื่องกินหรือดื่มอย่างเดียวเขามีรายงานฮะดีษอีกบทหนึ่งบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอันนบีชะตัลฮุซลีซอฮาบะตันมินชื่อนบีชะالهزلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله وأن تشريق نبين وأن هن كان كن لديهم لا ذكر الله ذكر الله دوينا كن لديهم لا تبنا ذكر الله دوينا مي كان كلاور ملتن الله مي كان تكبير مي كان ملتن بلكن خو الله دوينا لقرأ بنتك ديما أبو جري ابن جرير ريان بن أبو غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام طعم وذكر الله والتشريق من وان هن كان ربط عن أهان لذكر الله تنبدا النبي هام مهد سنو ليوان تشريق كان أبو هذا رينا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث أن رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم دي صم كان عبد الله بن حذافة يطوف في منى أي عبد الله بن حذافة وين دين توى منى وين دين تقالوا من ميوتيو AMFM مني كو بقام جا بكات على نهو شعب شعب ولا بيت وين بكات بكات كم شعب كو بقام นบีก็ส่งอับดุลลาห์บินฮุซาฟะห์ให้ประกาศที่มีนาทั่วมีนาเนี่ยฮุซาฟะห์ก็อาศัยกันอยู่ที่มีนานี่กลางเดินกันเดินตะเวนประกาศลาตะซูมฮาซิลอัยยามจงอย่าถือศีลอดในวันบรรดาวันนี้ยอมตะชรีฟฟะอินนะฮาฟะอัยยามอัสลวะชุรบวะซิกริลลาฮิอัซซะมันเป็นวันแห่งการรับประทานอาหารการดื่มและซิกรุลลอฮ์แต่เราเคยศึกษาแล้วว่าชิมอดในสามวันตะชรีฟเนี่ยได้ไหมจำได้ไหมคุ้นคุ้นใช่ไหมคุ้นคุ้นแต่มันนึกไม่ออกมโนภาพนึกไม่ออกสำหรับคนที่จะเชื่อไงและไม่มีจะเชื่อใครดูซิเราสามวันที่ไหนฟิลฮัจญ์วะซับอะตินอิซารอญะตุมละจะดวนดอนกับ3วันนี่นะถ้าไม่มีจะถือที่ไหนนี่นะก็เป็นข้ออนุโลมเฉพาะอันนั้นคนที่ไม่มีจะเชื่อนะไอ้ซินอดอัยยามุตชรีกแต่ก็สามารถซินอดก่อนหน้านี้นี่ก็ได้นะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้อุลามะห์ได้พูดหรืออธิบายอายะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าจงกรุณาที่จงรำลึกกับมุสลิมอัลลอฮ์ในอายามมาในบรรดาวันมาดูดัชที่ถูกกำหนดเนี่ยอุลามะห์ได้พูดถึงเรื่องการเชื่อในบรรดาวันนี้เพราะอะไรเพราะบรรดาวันเนี่ยเป็นบรรดาวันที่ถูกกำหนดให้มีการทำอิบาดะห์คือการเชื่อกุรบานการเชื่อกุรบานแม้ว่าสำหรับคนที่ทำฮัจจ์ก็มีสุนนะห์เชื่อหรือคนที่ไม่ทำฮัจจ์ก็ตามก็มีสุนนะห์เชื่ออุบฮิยะห์เช่นเดียวกันทีนี้เกี่ยวกับเรื่องวันเชื่อเนี่ยท่านนิทัมได้กล่าวว่าท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสกล่าวว่าอัลอัยยามุลมะอ์ดูดาตอัยยามุตตัชรีกอายามมะฮดูดาที่ถูกกำหนดที่ถูกระบุไว้เนี่ยคือ3วันตะชรีกแต่อิบนุอับบาสได้เพิ่มอีกวันหนึ่ง หมายถึงว่าเป็นวันที่มีการอนุญาตให้เชือดกุรบานได้أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده يوم النحر يوم بسيط وثلاثة بعده كسام وانتطعي وروي عن ابن عمر تسنى مين ابن تسنى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير أبي موسى الأشعري من صحابات مشين لقد امتنعي لنا كان عطاء بن مجاهد عكرمة سعيد بن زبير أبي مالك إبراهيم النخعي يحيى بن أبي كثير الحسن قتادة الصبي الزهري الربيع بن أنس الضحاك مقاتل ابن حيان عطاء الخراساني مالك بن أنس وغيرهم فالسلام دخلينا وان شير بكي وان شي وان ونفي في بيسي تصعود تسعام وقال علي بن أبي طالب فالسلام در علي بن أبي طالب وان شير بكي وان يوم النحر ونسيت هو الإبنة ويومان بعده لسعوا وانتطح فكات الشمال اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها فأنا علي وقال شئ دائل وشعم واني تأتي تسوتني فشئ واندراه والقول الأول فان ابن كثير بيبقوا فسنع راتني هو المشهور فان دسنع دي نجوس ينماكوا وعليه دل ظاهر الآيات الكريمة لتسموا آياني بيبون تنمنع كنت سنرى حيث قال قال سبحانه وتعالى بك هو فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فدل على ثلاثة بعد النحر آياني بك لعنى آياني بك لعنى كي وان لعن وان شير وان تسيب بك لعنى شام وان เพราะเราบอกว่าถ้ารีบกับสองวันเนี่ยก็ไม่มีโทษใดๆถ้าจะรอเนี่ยมากกว่าสามวันไม่กี่วันถ้าวันเดียวอีกวันเดียวรวมทั้งหมดเนี่ยสามวันเนี่ยเราพูดถึงสามวันต่อหรือถัดจากวันที่สิบคือวันอีดไงก็โดยแน่นอนเนี่ยหลังจากวันอีดหลังจากวันที่สิบเนี่ยมันต้องมีสามวันไม่ใช่เพียงสองวันเพราะฉะนั้นอิบนุกะซีรบอกว่าทัศนะแรกเนี่ยที่บอกว่าวันเชื่อ4วันอัยยามมาอุดาดิมัน4วันเนี่ยวันเชื่อ4วันเนี่ยเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าเพราะอายะห์ได้พูดถึง3วันหลังวันที่10ไม่ใช่เพียง2วันครับเช่นเดียวกันอุลามะฮ์พอมาอธิบายเรื่องซิกรุลลอฮ์ตรงนี้เขาก็กล่าวถึงทัศนะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องซิกรการดำเนินถึงอัลลอฮ์ที่เราได้กล่าวกับพี่น้องข้างต้นเนี่ยซิกรุลมุอักกัตวัลมุตลักซิกรมุอักกัตเฉพาะวัลมุตลักทั่วไปมุอักกัตคืออะไรในช่วงฮัจญ์เนี่ยมุอักกัตคืออะไรมุอักกัตอิบนุกะซีรบอกว่าซิกรุลมุอักกัตมุอักกัตเฉพาะเวลานะขัลฟัศศอลาวาตภายหลังละหมาดฟัรฎูوالمطلق في سائر الأحوال مطلق نتوبعني في سائر حول نتوبعنا صدرنا كان وفي وقته أقوال للعلماء نيكان تمنط ويلاكم ذكر شفاء ويلانه ميلاي تسنى ابن كثير بقول تسنى تيني نملك ماكوى لدعو ماكوى هو الذي عليه العمل سن อยู่ในการปฏิบัติของบรรดามุสลิมทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยอันนั้นมินศอลาตุสซุบฮิเริ่มตั้งแต่ละหมาดซุบฮิยะวมะอะรอฟะห์วัลอะรอฟะห์อิลาศอลาติลอัศรีมินอาคิรอัยยามิตตัชรีกถึงละหมาดอัศรีวันที่3ของอัตตัชรีกวะฮุวะอาคิรุนนัสรอัลอาคิรซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการออกจากมีนาครั้งที่สองคือการออกจากมีนาเนี่ยเขาเรียกว่านัฟร์การออกจากมีนาเนี่ยนะเขาเรียกว่าอันนัฟร์ก็จะเรียกยามุนนัฟร์นัฟร์แปลว่าออกยามุนนัฮร์คนละเรื่องนะนัฮร์แปลว่าอะไรเชื่อแต่อันนี้อันนัฟร์นัฟร์แปลว่าออก ต่มีวันเชื่อดยามุนนะฮรมีวันเท่าไหร่วันที่10นะเชื่อดได้ถึงที่ไม่กี่2 3ชั่วและยามุนนะฮรวันที่จะออกจากมีนาออกจากมีนาเนี่ยออกได้วันที่เท่าไหร่มี2ครั้งที่อนุญาตให้ออกครั้งแรกคือวันที่12เนี่ยอันนัฟุลอัวลการออกครั้งแรกใครที่รีบนะอายะบอกว่าใครรีบก็ออกไปสิครั้งแรกวันที่12อยู่แค่2วัน11 12ใครอยากจะรอนะก็อยู่อีกวันนึงอยู่อีกได้นะอีกวันนึงก็คือวันที่13เนี่ยเขาเรียกว่าอันนัฟุลอาคิรวันออกสุดท้ายของมีนาเนี่ยนะครับอิบนุกะซีรรีบอกว่ามีหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกโดยอัลดะรกุตนีแต่เป็นหลักฐานที่ลายะซิฮุหลักฐานที่ไม่ซอฮีหเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องตักบีรของวันอารอฟะห์ตั้งแต่วันอารอฟะห์ถึงวันที่3อ้าวไม่มีหลักฐานจากนบีซอฮีหแล้วเราทำกันได้ไงอ่ะพวกซุนนะห์นี่ทำกันได้ไงหลักฐานนี่มันบออีฟทำได้ไงอ่ะทำได้เหรอพอถามอย่างนี้เนี่ยจะทำไม่รู้ไม่ชี้ฮะท่านทำไมอ่ะไม่มีหลักฐานใดแบบนี้ทำไมทำอ่ะทำไมล่ะสุนทรเรานี่ก็มีทำแบบบ่อนๆกันนะมีทำแบบตามอ่ะนี่ที่บอกว่าต้องทบทวนนะอะไรบางอย่างนี่เราดูตัวเราเนี่ยเราก็บกพร่องนะแหมว่าไปว่าเขาเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเนี่ยเราก็มีเหมือนกันเราก็มีนะที่พูดอย่างนี้เนี่ยจะได้กระตุ้นให้พวกเราเนี่ยศึกษาซะเรื่องไอ้บาดาอะไรต่างๆนี่นะทำให้ดีให้มั่นคงให้มั่นใจหลักฐานจากนบีเนี่ยไม่ซอฮีหแต่จากซอฮาบะห์เนี่ยซอฮีหซึ่งเพียงพอเพียงโดยทำไมวะเอาจะชอบมากไม่เอาจากนบีไหนว่าซุนนะนี่นะพวกคนที่ชอบควรนะไม่ก็มีไหนว่าเอานบีเนี่ยนี่ไม่ใช่นบีก็ดีนี่ทำไมต้องเอาได้อะเรื่องอิบาดะห์นี่นะเรื่องอิบาดะห์ซอฮาบะห์ทำอะไรที่เกี่ยวกับอิบาดะห์นี่นะโดยแน่นอนมันต้องมีข้ออนุโลมหลักฐานจากนบีว่าอนุญาตให้ทำอยู่แล้วทำไมเพราะสหายบ้านนี่ไม่เหมือนพวกเราหรอกไม่ช่วยเหมือนพวกเราสหายบ้านนี่มีอะไรจะจากบ้านนั้นเนี่ยต้องมีข้อรู้หรอกค่อยทำไมแน่นอนมันต้องมีหลักฐานอยู่แล้วแต่ท่านนบีได้บอกให้ปฏิบัติตามพวกเขานะยิ่งถ้าเป็นคุณละฟ้ารอชีดีเนี่ยสบายเลยปฏิบัติตามเขาเนี่ยอุมาร์มีข้อตอบเบิกลาวซิกรุลลอฮ์แบบเนี้ยอับดุลลาห์มีอุมาร์สหายบ้านหลายคนที่ตักบีรแบบเนี้ยแน่นอนเขาจะทำยังไงถ้ามันไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาไม่กล้าทำหรอกเหมือนตักบีรจนาซาเนี่ยสหายบ้านส่วนมากเขาตักบีรสี่ครั้งใช่ไหมมีมารายงานจากสหายบ้านว่าตักบีรนบีก็ตักบีรสี่มีมารายงานจากสหายบ้านว่าตักบีรมากกว่าสี่มีตักบีร6ก็มี9ก็มีก้าวก็มีซอฮีห์ด้วยแต่เราก็ดีที่สุดนี่นะสี่ทำไมเพราะท่านนบีเราสอนเราส่วนมากทำแล้วใครอยากจะเพิ่มล่ะบางครั้งนี่ก็ไม่เพิ่มนะบางครั้งก็ลืมนี่ก็เจอเยอะแต่นี่สี่ครั้งนี่นะห้าครั้งโอ้เป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยว่ายิ่งถ้าคนที่เคร่งอะนะเอาใหม่เพื่อมาเจรจาใหม่ให้ถึงขนาดนั้นนะฮึเพิ่มได้สักมีห้าครั้งก็ได้หกครั้งก็ได้แต่ลืมก็ลืมแต่ไม่ผิดสมมติว่าเขาลืมนะแต่ไม่ผิดนะครับเช่นเดียวกันเรื่องการละมาเจรจาเนี่ยอ่านซาติฮะอ่านซุลลัลลอฮ์แล้วก็ดูอากะมัยยะฮ์ก็ไม่ใช่ตายตัวไม่ใช่ตายตัว หมายถึงว่าถ้าไปดูอาให้มัยยะห์นี่ตักบีรแรกทำได้ไหมการที่เรียงการลำดับแบบนี้เนี่ยเป็นทัศนะของอิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแต่กับท่านนบีเนี่ยไม่มีแบบฉบับแสดงว่าทำแบบอิบนุอับบาสดีแต่ไม่มีแบบฉบับที่ต้องยึดในรูปแบบว่าวาญิบต้องอ่านฟาติฮะห์ก่อนแล้วก็หลังจากฟาติฮะห์ต้องศอลาวาตหลังจากศอลาวาตต้องดุอามัยยะห์เล่าเลยสมมติว่าจะดุอามัยยะห์ตอนแรกอันที่สองฟาติฮะห์อันที่สามเนี่ยได้แต่ที่ดีที่สุดเนี่ยฟาติฮะห์ศอลาวาตแล้วก็อ่านอามัยยะห์ก็ได้وقد ثبت ابن كثير لدي طار لكان أن عمر بن الخطاب ميرنان في ثابت في تكتان في صحيح صحيح سيداي أن عمر وكان عمر بن الخطاب كان يكبر في قبته كان تكبير ماي قبان ماي تنهم كمنا فيكبر أهل السوق بتكبيرهชาวบ้านที่อยู่ที่อยู่ตามเต็มน่ะซุกนี่หมายถึงว่าที่ชุมนุมเนี่ยไม่ใช่ตลาดนะซุกนี่ที่ชุมนุมที่ชุมนุมที่มีนานะไปอยู่กับเบอร์เขาได้ยินกันว่ามันเนี่ยตักบีร์ในเต็มโอ้โหแสดงว่าเสียงดังแต่ก่อนไม่มีไม้แต่คนที่อยู่นอกเต็มน่ะนะแล้วอยู่ห่างๆเนี่ยได้ยินว่าอุมาร์เนี่ยต้องตักบีร์ในเต็มเนี่ยเขาก็ได้ยินตักบีร์กันนะเขาก็กล่าวตักบีรตามซายุกับบีรอัลสุกบีตักบีรีชาวบ้านก็ตักบีรตามอุมาร์บินขตับฮัตตาตรตัจมินันตักบีรอตอนกระทั่งมินันเนี่ยจะหลั่งไหวมีเสียงสะท้อนอย่างแรงเลยอะเนื่องจากการตักบีรของชาวฮุจญ์ที่ตักบีรตามท่านอุมาร์บินคอตตอนี่นะเป็นหลักฐานที่อุลามะบางท่านได้อ้างว่าการตักบีรพร้อมเพรียงกันไม่เป็นบิดอะห์แต่อย่างใดอัลลอฮุอักบารุลลอฮ์ตักบีรไม่เป็นบิดอะห์แต่อย่างใดทำไมไม่เป็นบิดอะห์แต่อย่างใดเพราะนี่ไงเขาก็ตักบีรตามفيكبروا وقمناني يكبروا خطجة تكبير بتكبيره دوي تكبير كورا رام كان تام خوا تكبير تام خوا لذا الإمام شفي كان يربو مني ننفي الأم ننفي الأم يا سيدي بقوا تكلا تكبير تام كون تام كلا ما يتموى ไม่พร้อมเพียงกันหรือจะกล่าวตักบีรพร้อมเพียงกันก็ใช้ได้ทั้งสิ้นใช้ได้หมดทำไมต้องพูดเรื่องนี้เคยพูดจะมาเรื่องนี้นิดนึงพูดเรื่องนี้เพราะมีฟัตวาจากเชคอับดุลอาซีซ อิบนุบาซหรืออุลามะห์ซาอุดีส่วนมากเขายึดในรูปแบบตักบีรไม่พร้อมเพียงกันเขาถือว่าการตักบีรพร้อมเพียงกันเป็นบิดอะห์ทำไมเขาไม่มีแบบฉบับไม่มีแบบฉบับแล้วมีอุลามะฮ์ที่ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ก็ไม่มีนะใครที่มาซูมเนี่ยไม่มีนะอุลามะฮ์ที่มาซูมเลยไม่มีอุลามะฮ์ผิดนี่ก็มีกับอุลามะฮ์ที่โตกับฟัตวาของนี่มันก็บอกว่ามีหลักฐานอุลามะฮ์ดังในระดับอย่างบะฮาวีอย่างกะซีรไลน์นะอย่างชาฟีอีนพวกอีเนี่ยนะเรื่องตักบีรพร้อมเพียงกันเป็นสิ่งที่กระทำได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ข้อบังคับเช่นเดียวกันนี่ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าตักบีรพร้อมเพียงกันไม่บิดอะห์แต่ก็ไม่ใช่ข้อบังคับสมมติว่าเขาตักบีรกันแถวฉันแสบเนี่ยเขามีทำนองเขาไม่ต้องยกตัวอย่างนะหรือพวกคุณเนี่ยขำแล้วก็แถวฝั่งทนเนี่ยเขาก็มีของเขาทำนองเขาบางทีบางครั้งอ่ะ เออคนที่อยู่ฝั่งทนเนี่ยทนไม่ไหวก็ต้องไปแสนแสบต้องไปละหมาดกับพวกแสนแสบหรืออยุธยาเผอิญเออละหมาดอยุธยาก็เจอคนละทำนองนะเจอคนละทำนองทำยังไงอ่ะ เขาก็กล่าวทำนองเขาคนเลยนี่มันแต่เรื่องคนละทำนองกันเนี่ยทำได้ยังไงอ่ะไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ข้อบังคับจะกล่าวตักบีรยังไงสูนุกล่าวเนี่ยอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอิลลัยลฮัมเราก็จะกล่าวของเราไม่ตามทำนองเขาเขากล่าวอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺบารักะวะลิลลาฮิลฮัมจะเริ่มแล้วมีคนมองละเริ่มละมีอาการละไม่ใช่ทำได้แล้วน่าจะทำนะน่าจะทำโดยได้สร้างความเข้าใจหน่อยเพราะเรื่องบางเรื่องนี่พอทำไปทำมาแล้วก็ไม่มีการชี้แจงอ่ะนะมันจะกลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ได้เลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงคนละพรรคคนละพวกกันเลยเดี๋ยวพี่น้องภาคใต้บอกว่าแค่ยิกรุลลาใช้มือขวามือเดียวนี่แหละเป็นเรื่องละคนเขาจะสังเกตถ้าซิกรุลลาห์มือเดียวนี่พวกวะฮาบีมาแล้วคนส่วนมากเขาไปใช้สองมือที่เป็นอย่างนี้เห็นไหมมันเรื่องธรรมดาเนี่ยทำทั้งสองมือก็ได้แต่ที่ดีกว่ามีมือกว่าแต่สองมือก็ได้แต่กลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เลยอะแล้วกลายเป็นเรื่องพักเรื่องพวกอะทำอย่างนี้แสดงว่าพวกนู้นไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับมาถึงเรื่องอายะที่อัลลอฮฺบอกว่าฟะมันตะอัจญะละฟียะอ์มัยนใครจะรีบนะรีบสองวันนี่ก็ไปได้ไม่มีโทษใดๆว่ามันตะอัคเราะห์ใครจะรอมากกว่าสองวันนี่ก็ได้ฟะลัยซะมาอะไรไม่มีโทษใดๆเช่นเดียวกันอุลามะห์ได้บอกว่ายะญูซุลิลฮาจญ์สำหรับฮุจญะฮ์เนี่ยอนุโลมให้รีบกลับฟิลยะอ์มิซานีในวันที่2มินอายามิรรอมยิในวันแห่งการขว้างเสาหินลิกอลิฮิตะอาลาฟะมันตะอัจญะละฟียะอ์มัยนฟะลาอิสมะอะลัยฮิใครรีบ2วันกลับ2วันนี้ก็ไม่มีโทษใดๆใครจะรออีกก็ไม่มีโทษใดๆเช่นเดียวกันนะอันนี้ชัดเจนที่บอกว่าละก็จะรออีกเนี่ยอีกกี่วันน่ะในอายะห์ไม่ระบุแต่ในหะดีษระบุลิมารวาอับดุรเราะห์มานอิบนุยามรท่านอับดุลรอห์มานยามุรเรงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัยยามุมินัน3นี่วันแห่งมินานี่กี่วัน3วันฟะมันตะอัจญะละฟียะอ์มัยนนี่หะดีษมาอธิบายอายะห์กุรอานชัดเจนเลยไม่ต้องมีใครมาเจาะแจ๊ะมาถามอ่านถึงกุรอานก็ไม่ได้ระบุว่ากี่วันนะนี่มาเลยหะดีษชัดเจนเลยไม่ต้องเถียงเลยอายามุมินันวันแห่งมินานี่3วันฟะมันตะอัจญะละใครจะรีบฟียะอ์มัยน2วันฟะลาอิสมะอะลัยฮิใครจะรอมากกว่าฟะลาอิสมะก็ไม่มีโทษใดๆเช่นเดียวกันแต่ทัศนะอุลามะฮ์3มัซฮับบรรดาอิหม่ามบรรดามัซฮับมาลิกีมัซฮับชาฟิอีมัซฮับฮัมบะลีเขามีเงื่อนไขชัรตุจะวาซิฮิเงื่อนไขของการที่จะรีบกลับนี่นะมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าจะรีบกลับนี่ก็กลับได้เมื่อไรก็ได้จะอยู่ยังไงก็ได้จะกลับตอนไหนก็ได้นี่ไม่ใช่เขาบอกว่าเงื่อนไขอันยะครูจัลฮาจุมินมินันกับลัลกุรูบใครที่อยากจะกลับวันที่สองนี่นะต้องออกจากมินาก่อนตะวันตกมีเงื่อนไขอยากจะกลับวันที่สองนี่แสดงว่ารีบคว้างเสาหินน่ะนะแล้วก็ออกจากมินาก่อนตะวันตกแต่ถ้าหากว่ายังอยู่มินานะก็และยังตะวันไม่ตกนะต้องอยู่อีกวันนึงอะไรนะตะกี้ว่าไงนะแต่ตะวันตกแล้วถ้ายังอยู่ที่มินาแล้วตะวันตกแล้วก็ต้องอยู่อีกวันนึงนะครับ طب وأن يخرج الحاجة حجاج يعني أو تكملة قلت وانتك فيسقط عنه رمي اليوم الثالث كان قوان زوين وليس عمنا قميتون قوان له فإن لم يخرج حتى غرب الشمس فقوم دي أو تكملة تنقوى وانتك لهم لازمه المبيت بمنا كان بنتون كان دي منا إكن ورمي اليوم الثالث لا تنقوى زوين وانتسع وذلك لا نقرأ لأن اليوم اسم للنهر منه تقول أبو مينين كايني أو متكناهي تقول أبو مينين كاي وقال هاي أفضل منا قال قال تونتك هو وفق الله بي وقف من تعجل في يومين كاي تي ريب قلت نشان وانใช้คำว่าวันก็หมายถึงว่าใช้คำนี้ก็ต้องกลับในระยะเวลาที่เรียกว่าวันอย่าให้ถึงกลางคืนเขาบอกว่านี่หลักฐานแล้วอ่ะเงื่อนไขนะจับนี้ก็ต้องกลับกลางวันแต่เข้ากลางคืนแล้วมันจะกลับไม่กลับไม่ได้แล้วต้องค้างอีกคืนแต่มันมีรายงานหะดีษด้วยจากซอฮาบะห์นะครับที่กล่าวถึงเรื่องนี้ فمن أدركه الليل فما تعجل فيه ใครที่ถึงกลางคืนแล้วนี่ก็ไม่มีโอกาสที่จะรีบที่จะรีบกลับในสองวันว่าซับตะอันอุมัรท่านอุมัรอิบนุคอตตอบได้กล่าวว่ามันกรบตะอะลัยฮิชัมซุวะฮุวะบิมินันฟะลายันฟิรันใครที่อยู่ในมินาขณะที่ตะวันตกเนี่ยยังไม่ได้ออกนะฟะลายันฟิรันก็ต้องอย่ากลับอย่ารีบกลับฮัตตะยัรมีอัลจิมารมินอาวซะติอัยยามิตตัชริกจนกระทั่งให้ความเสาหินอาวซะติอัยยามิตตัชริกวันที่3อีกวะลัมยัชฏอริตุลฮะนะฟียะตุซาลิกมันนะมัซฮับฮะนะฟีมัซฮับเดียวกันไม่มีเงื่อนไขเงื่อนไขนี่หมายถึงว่าจะกลับกลางคืนนะจะรีบกลับหลังมักริบเนี่ยก็กลับได้เฉพาะมัสฮับฮานาฟีนะครับแต่เรื่องกลับนี่ไม่กลับนี่มันมีประเด็นที่อุลามะก็ได้พูดเหมือนกันเกี่ยวกับใครเล่าที่มีสิทธิรีบกลับสองวันอ้าวก็ใครก็ได้ไม่ใช่ไม่มันมีขีลาฟมีความขัดแย้งระหว่างอุลามะไม่ใช่ทุกคนนะที่มีสิทธิ์กลับได้ว่ายกเว้นชาวมักกะเนี่ยไม่มีสิทธิ์รีบกลับสองวันชาวมักกะทำไมก็บ้านก็อยู่นั่นนะรีบทำไมที่คุรานให้รีบกลับนี่ก็คนนะต่างดาวรุ่นคนมาจากต่างถิ่นเป็นพันกิโลเนี่ยเขาก็เดินทางลำบากบางคนฮะก็ตัวเครื่องบินไม่มีบางคนก็ใครครอบครัวเขาไม่สบายต้องจะมีปัญหาแต่คนที่อยู่ในมักกะนี่นะง่ายสะดวกสำหรับเขานะครับซึ่งเป็นทัศนะของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรทัศนะของอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับได้บอกว่าสำหรับชาวมักกะนี่นะไม่อนุญาตให้รีบกลับในสองวันเพราะท่านมีคำกล่าวบอกว่ามันชาอ์มินันนาสิกุลลิฮิมในบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยใครมีความประสงค์อันยัมฟิรูฟินนัฟริลอัวที่จะออกจากมินาในการออกครั้งแรกอิลลาอาลฮุไซมะยกเว้นชาวฮุไซมะฟะลายัมฟิรูนอิลลาฟินนัฟริลอาก็ไม่อนุญาตพวกชาวคูไซมาเนี่ยให้ออกในการออกครั้งแรกต้องออกครั้งที่สองชาวคูไซมานี่คือใครคูไซมานี่ก็คือชาวมักกะนี่พวกกุเรชแต่ก่อนนู้นเขาเรียกกันอาลูคูไซมาลูกหลานคูไซมาเขาแต่ก่อนนู้นคนที่อาศัยอยู่ที่มักกะก็คือพวกกุเรชตระกูลของพวกกุเรชเนี่ยก็บิดาของเขาเนี่ยสูงสูงในเอกสารเนี่ยมีนะสายตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นตระกูลของชาวกุเรชทั้งหมดชื่อท่านนบีเนี่ยของเราเนี่ยอันนี้เขาเรียนกันที่ฟาร์ดูอีนนะที่เขาเรียกกันฟาร์ดูอีนนะฟาร์ดูอัยน์นะมุฮัมมัดابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فيس ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة. مين يا خزيمة؟ قال خزيمة ما دين ولوبلان خزيمة ما دين وشاو قريش كما دين وشاو مكاني. قال خزيمة خزيمة بلوب مدركة مدركاني سيبو سعيلا ابن إلياس ابن مبر ابن نزار ابن معد معد منك بلوك عدنا علماء بوصاب بقوا تاك نبي محمد كني عدنا منا سعيني أني نانون صحيح يقين لي نانون رأيك السن عدنا منا بلوك لا إسماعيل تا لوك سقناه เป็นลูกหรือเป็นหลานหรือเป็นเหลนหรือเป็นหลนเนี่ยที่ไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนอะสายอิสมาอีลนี่แหละแต่สักไหนระดับไหนนี่นะที่ไม่แน่นอนแต่จากนานถึงนบีมุฮัมมัดอันนี้แน่นอนนะครับอาดนานเนี่ยเป็นหลานเป็นลูกหลานอิสมาอีลแน่นอนอิสมาอีลจะเป็นบุตรของอิบรอฮีมอิบรอฮีมมีบุตรสองคนนะครับในคุรานระบุว่ามีบุตรสองคนแต่ในไบเบิลมีมากกว่านี้แต่ของคุรานนี่มีระบุอยู่สองคนอิสฮักนะกับอิสมาอีลอะไรกันกับอิสฮักกับอิสมาอีลเขาก็อ่านกันอิสฮักนะรู้มาบ้านเรานี่มาอ่านกันอิสฮักทำไมก็ไม่รู้ก็จะอิสฮากละก็อ่านนักอ่านนักกอรีเนี่ยเขาอ่านกันอิสฮากเขาก็อ่านกันอิสฮากมันเป็นอิสฮากได้ไงผมก็ไม่รู้อิสฮากจะมีอิสฮากเนี่ยก็จะมีบุตรชายยาคูบมีบุตรอะไรสิบสี่ยูซุฟกับบินยามีนเนี่ยพี่น้องพ่อแม่เดียวกันแล้วก็มีพี่น้องจากพ่อคนละแม่ก็คืออัสบาตเนี่ย12บรรดาอัสบาตเนี่ย12 12หรือ11น่าจะ11นะ11นี่ครับคือพวกอัลคุซัยมานีที่อุมัรบินคอตบบอกว่าชาวกุเรชหมายถึงว่าชาวมักกะห์เนี่ยอัลคุซัยมานีไม่อนุญาตให้ออกจากมินาในการออกครั้งแรกให้ออกวันที่3รีบออก2วันนี่ไม่ได้อิมามอะห์มัดได้บอกว่าลายูจิบุนีลิมันนะฟรันนะฟรัลอัวลอันยุกีมะบิมักกะฮ์โอ้อิมามอะห์มัดได้ให้ทศนะอีกอย่างนึงด้วยก็ตกลงกันแล้วนะบอกว่าชาวมักกะห์เนี่ยไม่ให้รีบออกแล้วก็คนอื่นคนต่างถิ่นนี่น่ะรีบกลับได้ใช่มั้ยรีบกลับได้2วันนี่กลับได้แต่อะห์มัดบอกว่าถ้าจะกลับรีบกลับ2วันนี่นะขออย่าให้ไปอยู่ที่มักกะห์ละกันฉันไม่ชอบที่จะรีบกลับจากมีนาอยู่2วันเนี่ยแล้วต่อไปอยู่ที่มักกะไปพักอยู่ที่มักกะเรื่องอะไรพออย่างนั้นมันเขาบอกว่าที่กุรอานอนุโลมให้รีบกลับเนี่ย2วันเนี่ยก็หมายถึงว่าจะรีบกลับบ้านแต่ระหว่างมักกะกับมีนานี่นิดเดียวท่านรีบกลับจากมีนาแล้วต่อไปอยู่มักกะนี่มันต่างอะไรกันเลยไล่บอกยิ่งฉันไม่ชอบสำหรับคนที่ออกครั้งแรกเนี่ยหมายถึงว่ารีบกลับ2วันนี้อันยุกีมาบิมักกะที่จะไปพักอาศัยอยู่ที่มักกะวะกาลอะฮ์ลุมักกะตะอคัฟสําหรับชาวมักกะนี่นะเขาสบายมากกว่าคนที่มีที่อาศัยพักอยู่ที่มักกะเนี่ยสบายมากกว่าก็ไม่ควรที่จะพักไม่ควรที่จะรีบกลับ2วันที่นี่นะวะจะอัลอะห์มัดมะนะกอลอุมัรอิมามอะห์มัดได้ตีความคำว่าอัลอิลลาอัลคุซัยมะห์อัลคุซัยมะห์ไอ้อันนะฮุมอะห์ลุลฮะรอมคือชาวมักกะฮ์ชาวฮะรอมวะฮะมะละฮูฟิลมุกนีอะลาลิสติฮบาบตะซัมรับอิมามอิบนุกุดามะห์นั้นชาวมุกนีเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องมุสตะฮับอย่างเดียวสำหรับชาวมักกะฮ์นะให้อยู่3วันแต่ละทางทั่วไปอนุโลมให้ชาวมักกะฮ์นี่นะรีบกลับ2วันก็ได้وكان مالك يقول في أهل مكة أن إمام مالك تكلع قبشا مكة بقوة من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين โอ้ชาวมักกะฮ์ถ้าใครมีอุปสรรคมีอุซรเนี่ยรีบกลับได้สองวันฟะอินอะรอดัตตักฟีฟะอันนัฟซีมิมมาฮุวะมินอัมริลฮัจญ์ฟะลาอิมามมาลิกบอกว่าใครมีอุปสรรคเนี่ยจะรีบกลับสองวันเนี่ยได้แต่ใครที่รู้สึกว่ากิจกรรมฮัจญ์นี่มันลำบากเหลือเกินและอยากจะรีบกลับนี่นะไม่ให้กลับละเอียดนะต้องแยกนะจะมีบางคนนั้นมีอุปสรรคจริงป่วยป่วยมีไข้มีโรคเนี่ยก็อยู่ที่นู่นแหละแต่มีบางคนนะนะก็ไม่มีอะไรไม่มีอุปสรรคมันลำบากเลยทำไมอ่ะร้อนตัวนี้ผมบอกว่าวันที่3นี่นะ49อู้ฉันจะอยู่ยังไงอ่ะละลายเลยสิไม่ไหวรีบกลับดีกว่าแต่ตัวเองนี่ไม่มีวันหลังมีอะไรนะจะรู้สึกว่ากิจกรรมฮัจญ์นี่มันลำบากแม่เขาไม่เอาอยากจะกลับทำไมอ่ะห้องน้ำมันเหม็นคือนะก็จริงนะนะบางครั้งก็ไม่มีความสะอาดอะไรคนเป็นล้านน่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยดีเยอะกว่าตะกอนดีเทียบไม่ได้เทียบไม่ได้บางคนแบบเราใช้ชีวิตแบบสำราญแบบสุขสบายที่สุดนะเวลาจะอาบน้ำละหมาดก่อนอาบน้ำละหมาดก็มีสบู่อย่างแพงมีหลังอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็มีน้ำหอมมีไปที่นู่นมีแต่ฝุ่นมีแต่น้ำก็เหม็นลำบากเรียกว่ากลับดีกว่า เรามีน้ำประจำห้องน้ำกันเอง อะไรกันแบบนี้มันลำบากอะนี่ก็เคยไปหลายครั้งใช่ไหมแต่สนุกใช่ไหม ห้องน้ำกันเองเลย ห้องน้ำกันเองหมายถึงว่าในห้องเลย ไปที่มีงานอ่ะเป็นลาน อ ่ะไป อ๋อไปสร้างไป ขุด ไม่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว เขาจะติด เดี๋ยวนี้ดีแล้วเดี๋ยวนี้ดี กว่าก่อนที่ว่ามันลำบาก เดี๋ยวนี้ดีเยอะแล้วแต่ก็ทั้งนั้นนี่มันดีนะแต่ก็ลำบากสำหรับคนอื่นเหมือนกันคนที่เขาใช้ชีวิตแบบสุขสบายมากอ่ะมหามีนานี่ก็ต้องลำบากทำไมอ่ะแค่ไปห้องน้ำไปห้องนึงอ่ะไม่มีล็อกอุ้ยแล้วฉันจะเข้าได้ไงห้องน้ำไม่มีล็อกไม่เอาไม่อยู ่ อะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยมันก็ความลำบากนี่มันแตกต่างกันนะไอ้มาลิกบอกว่าคนที่มีความลำบากอย่างนี้แล้วไม่อยากไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นอุปสรรคฟะรออันนัตตะจีลลิมันบอดกตุรใครที่รีบกลับนี่สำหรับคนที่ต่างถิ่นบ้านเขาเหน็ดไกลจากมักกะจากมินาว่าก็แล้วครับอายะแต่อุลามะส่วนมากบอกว่าอายะตัวอัลลอฮฺอายะเนี่ยทั่วไปเป็นข้ออนุโลมทั่วไปใครอยากจะรีบกลับนี่นะก็รีบกลับไม่ว่าเขาที่อุลามะเขาพูดดีนะเขาพูดถึงความประเสริฐความประเสริฐแต่อายะนี่นะพูดทั่วไปใครอยากจะรีบกลับสองวันนี่นะก็กลับได้สองวันก็ได้ว่ารุกษะตุลิจะมีอันนั้นข้ออนุโลมสำหรับมนุษย์ทั่วไปอัลลิมักกะตะวะกอยริมแม้ว่าจะเป็นชาวมักกะหรือคนอื่นก็ตามฟะวาอุนอะรอดัลคาริจุมินมินัลอิฏติยาอัลมุกอัลมะกามะบิมักกะตะเอาชุคูซะอิลาบะลัดคนต่างถิ่นที่อยากจะออกรีบกลับสองวันเนี่ยจะมาอาศัยอยู่ที่มักกะต่อไปหรือจะรีบกลับไปบ้านเขาก็ตามทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นข้ออนุโลมที่กระทำได้มาถึงข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับอุลามะได้ตั้งคำถามว่าอยู่สองวันดีกว่าหรืออยู่สามวันที่จริงอะนะมันไม่ต้องไม่น่าจะคิดมากนะก็แน่นอนสามวันเนี่ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วอยู่มากกว่านะครับและนั่นคือทัศนะของอุลามะส่วนมากอิหม่ามฮานะฟีอิหม่ามชาฟีอิหม่ามฮัมบะลีเนี่ยเขาบอกว่าสามวันเนี่ยดีกว่าแต่อิหม่ามมาลิกได้บอกว่าเสมอกันสองวันกับสามวันเนี่ยเสมอกันทำไมเพราะว่าอายะเนี่ยพูดเหมือนกันฟะมันตะกัจญะละฟีอุมันใครกับสองวันนะฟะลาอิสมาอิกะไม่มีโทษใดๆและใครจะรออยู่ถึงว่ามากกว่าสองวันก็คือสามวันนะนะฟะลาอิสมาอะไรก็ไม่มีโทษใดๆเนี่ยอายะพูดในทำนองว่ามันเท่ากันนะเสมอกันนะก็แสดงว่าไม่มีอันไหนที่มันประเสริฐกว่าแต่อุลามะส่วนมากเขาบอกว่ามีก็คือลิมานิตตะกอนั่นสำหรับนั่นนะตรงเนี้ยที่เรานั่นคืออะไร ซิกรุลลอฮ์หรือนั่นน่ะคือการอยู่3วันน่ะฮะให้รออยู่3วันน่ะนั่นน่ะฮะทั้งนี้สำหรับคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์ลิมานิตตะกอคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อุลามะฮ์ซุนนะฮ์บอกว่าอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่จะอยู่ที่มีนา3วันอัลลอฮ์ยกย่องว่าเป็นคนที่มีตักวามากกว่านะครับแล้วมันมีได้อะไรพิเศษสำหรับคนที่จะรีบกลับวันที่สองก็ไม่ต้องคว้างวันไม่ต้องคว้างวันที่สามไม่ต้องคว้างหินวันที่สามแล้วไม่ต้องค้างคืนที่สามนั่นแหละก็จะถือว่าได้ลดวาระหรือกิจกรรมที่ต้องทำช่วงฮัจจ์นะครับก็ในประเด็นนี้ก็ถือว่าได้ถึงจุดสุดท้ายของการทำฮัจจ์ตามบทบัญญัติอิสลามที่มีอยู่ในอัลกุรอานโดยเฉพาะในสุรัตอัลบาเราะห์นะครับเราไม่ได้อธิบายการประกอบพิธีฮัจจ์ตามลำดับของวาระการทำฮัจจ์แต่เราได้อธิบายกิจกรรมของอัลฮัจจ์ตามลำดับอายะที่เราได้อธิบายข้อนี้มันไม่ใช่วิชาฟิกห์เป็นวิชาตัฟซีรตัฟซีรเราก็ต้องอธิบายตามลำดับอายะไม่ใช่ตามลำดับวาระของการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะอธิบายเรื่องฟิกห์นะก็เรียงลำดับเลยนะแต่นี้การตัฟซีรเราก็อธิบายตามอายะที่มีอยู่นะครับก็อาจจะขาดตอนบ้างอาจจะบกพร่องในการเก็บตกข้อมูลบ้างนะครับแต่ที่แน่นอนแล้วในบรรดาอายะที่เราศึกษาเราก็ได้พยายามที่จะรอบคอบและมีความละเอียดนะครับในการอธิบายทุกคำทุกอักษรทุกประโยคจึงน่าจะสร้างความกระจ่างนะครับกับพี่น้องถ้าหากว่ามีอะไรที่ไม่ชัดเจนต้องการสอบถามก็เรียนเชิญนะครับประชาสัมพันธ์วันศุกร์นี่นะวันศุกร์กับวันเสาร์มีงดเข้าไปนครแล้ววันอาทิตย์วันอาทิตย์ตอนเย็นหลังอัชรีนที่บ้านมุฮัมมัดศอลิฮีวันอาทิตย์วันอาทิตย์แล้วกลางคืนก็ที่สวนปลูกแต่เขามีโครงการอาจจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์เสาร์ไหนยังไม่รู้เขาก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าวันอาทิตย์เนี่ยที่สมบูรณ์มีหรือไม่ก็ขอให้พี่น้องติดตามข่าวว่าจะยืนยันว่ามีหรือไม่เขาโทรมาแค่ปรึกษานะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่โดยแน่นอนเนี่ยอาทิตย์สัปดาห์ที่สองหลังละหมาดอิชาที่สมบูรณ์มีอยู่แล้วนะครับแล้ววันจันทร์วันจันทร์นี่ก็จะเป็นวันจันทร์ที่15พฤษภาใช่ไหม ใช่ๆ วันจันทร์ที่15พฤษภาเนี่ยไม่ใช่นะศูนย์จริยธรรมสามอินศูนย์จริยธรรมสามอินก็จะพูดเรื่องที่เคยพูดที่ศิลปะวัฒนาเรื่องนบีอีสา นบีอีสากับมหดีนบีอีสากับมหดีพูดหมดแล้วอีสามีพ่อหรือไม่มีพ่อรู้จะเอายังไงครับฮะอีสาพ่อเสียแล้วปีชาแล้วก็เรื่องมาดีก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจอ่ะนะ ดัจจาน เกี่ยวนะแต่ไม่พูดเพราะยาวดัจจานนี่ขอจะไว้พูดจะทันหรือเปล่าดัจจานเอาเป็นว่าผู้ที่ฉันพูดท่านนี้ที่ฉันพูดไม่เอาวันหลังแล้วกันวันจันทร์ใช่พี่สามี รับปากว่าจะไปต่อที่หรือเราจะมาที่ค้างว่าแบบนั้น ดัจญาลเขาขอไว้ใช่เขาขอไว้ใช่ดัจญาลแต่ไม่รอเนี่ยเพราะเดือนหน้านะ เดือนหน้าแต่ของบ้านมูฮัมหมัดซอลีเนี่ยจะพูดเรื่องที่เคยพูดก็จะพูดต่อในเรื่องสตรีที่ถูกระบุในอัลกุรอานนะครับเราจะย้ายมาพูดเอาเรื่องสตรีเลยครับครับมีคำถามไหมครับ มีครับที่มีนาเนี่ยคือไม่ค้างนั่นไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนอยู่ถึงแค่สองยามมาสองสามนาทีเนี่ยกลับมานอนมากการถือว่าค้างแล้วอ้างว่าค้างแล้วก็เลยสองยามแล้วถือว่าค้างมีหลักฐานไหมครับ เขาไม่มีหลักฐานนะเป็นการตีความตีความเขาบอกว่าศาสนาเนี่ยศาสนาบอกว่าให้ค้างใช่ไหมบอกว่าให้ค้างเขาบอกว่าเนี่ยคำว่าค้างในภาษาอาหรับที่เขาเรียกว่าใบตูตะใบตูตะแปลว่าการค้างการค้างเนี่ยต้องอยู่ค้างแรมอ่ะต้องอยู่เท่าไหร่ระยะเท่าไหร่จะได้เรียกว่าค้างแต่เช่นผมเนี่ยไปบ้านปุ๋ยบ้านนะแล้วก็คุยกันถึงเที่ยงคืนกลางคืนผมก็งีบไปครึ่งชั่วโมงอะนะไม่ตื่นแล้วก็กลับบ้านคืนเมื่อกลับบ้านที่บ้านก็มาถามผมว่าไปอยู่ที่ไหนมาผมก็ไปค้างบ้านปู่ยิบมาคืนหนึ่งเขาบอกว่าในภาษาอาหรับนะใบตูตะนี่ค้างแรมมันนะเขาบอกว่าค้างแรมมันอยู่ชั่วคราวเนี่ยเขาบอกว่าเรียกได้ว่าใบตูตะว่าค้างแรมแล้วแต่ที่จริงเลยนะในด้านภาษากับในด้านศาสนาบัญญัตินี่มันต่างกันเรียกได้ในภาษาเราว่าค้างแรมแต่ในศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ใช่จุดประสงค์ที่ไปให้งีบ5 นาทีถ้าไม่ใช่จุดประสงค์ค้างนู่นเอามาจากไหนเนี่ยจุดประสงค์ว่านบีทำยังไงไงนบีไปค้างนบีไปงีบ5 นาทีแล้วกลับบ้านนะนบีค้างทั้งคืนนี่อุลามะฮ์เขาก็เอาการตีความบอกว่านบีให้ค้างใช่ไหมให้ค้างใช่เพราะนี่นะเราก็ถือว่าค้างแล้วไงไปนี่ที่เป็นสัก5 นาที10 นาทีก็ถือว่าค้างแรมแล้วแต่นี่มันผิดวัตถุประสงค์ของซุนนะห์นบีในการปฏิบัติการค้าง แต่ก็ไม่ถูกต้องการจำพัด ไม่สมบูรณ์แต่ในมัซฮับของเขาเนี่ยเขาก็ถือว่าสมบูรณ์ เขาบอกว่าได ้ถือว่าสมบูรณ์ก็ไม่รู้มันมีในตำรับตำราบางตำราที่เขาเพิ่มบอกว่าชอบให้กล่าวแบบนี้แต่คำว่าเขาเอามาจากไหนนี่หมายถึงว่ามีหลักฐานไม่ทราบไม่น่าจะมีนะแต่มีนะอุลามะที่บอกว่าให้เสริมเนี่ยมีและผมไม่แน่ใจว่าในตำรามันแบบชาบีเนี่ยตัวอิหม่ามชาบีที่บอกอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ แ ล้ ว ตอน นี้เราว่า แจกจ่ายเลยไม่ใช่ซาดะกะวะดะอัลลอฮ์สัญญาสัจจะสัญญากินไปกันคนละอย่างแล้วแค่เนี่ยคนที่ชอบกินบุญแล้วก็เนี่ยชอบเรื่องซาดะกะมากเหลือเกิน จะเวทท้อจะเพิ่ม ไปกันคนละอย่าง อย่างอาจารย์ซาเลฟเนี่ยผมก็เติมอะไรตรงนี้ห มดมีคำถามอย่างอื่นไหมครับมีไหมชนกอกลายเป็นชนกอเลยอันนี้ซาดะกะตุนอันนี้ซาดะกะเป็นกริยาซาดะกะวะดะซาดะกะเป็นกริยาซาดะกะตุนเป็นนามนะ แต่ท่านมีคำถามอยู่ที่ไหนถามว่ารู้เคยขึ้นเมื่อวานนั้นน่ะที่นำที่บ้านผม เกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์เลยนะ ไม่ใช่ฮัจญ์นะที่นำที่บ้านผมเนี่ยนะหัวเราะแกมันนำละหมาดอิชาแกคงละเมอว่ะยงแกตื่นมางงเงี้ยก็แกก็มาเขาก็หมาดแกก็มาละหมาดอิชาพอละหมาดได้สองอัดอันแรกอย่างอัดสองแกก็หลุดเลย แกก็หนุกเลยครับ เรียกว่าสุโบป่ะ นึกสุโบแล้วก็เสร็จแล้วก็วันนั้นแกก็ลงปอปอผสมปอสอไอแกให้สลามเลยแล้วแกก็ได้ขอด้วยนี่มามุมมันวุ่นวายหมดเลย เอามาเล่นมาเป็นทำไมเล่นมาแค่ผมไม่จ่ายเลย ไปผมก็สวรรค์นั่นหรอแล้วแกก็ไม่ฟัง ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเล่นมาสองระดับหรือสี่ระดับ ครับเล่นมาแค่สองเลย ใช่นะ เล่นไรชานะบอกโอกาสที่สองแกคงหลุดเลย แล้วก็สุดท้ายเนี่ยบอกเขาแล้วเขาลุกมาใช้สองระดับ บอกลุกเลยหันหน้าไปรังวีนิดเลยหันหน้าไปขอดูอาเลย อันนั้นขึ้นละหมาดใช่ไหมเออแต่ขึ้นมาละหมาดขึ้นมาใช้ใช่ไหมขึ้นมาใช้สองแล้วก็สังวี แล้วไม่ขึ้นเก็บต่อยลูกอันเดียว สองแล้วก็มีอาหรับคนหนึ่งมาบอกว่าให้หม่ำละหมาดเดียวมามุมไม่ต้องตามก็ใช้ได้ ไม่ได ้แต่เขายกหันนี้ที่อยู่ในฟิกซุนนะเล่มหนึ่งครับที่บอกว่านบีละหมาดตามละหมาดลูรี่หรือว่าที่นี่แหละคือนบีลืมแค่สองไปเกาะฮ่องกงแล้วก็ซอบังมันก็บอกนบีนี้กลับมาละหมาดสองละหมาดแล้วก็ให้สลาม แล้วทำไมต้องให้อิหม่ามใช้ล่ะ โดยที่อิหม่ามเนี่ยครับเขาบอกว่าอิหม่ามทำแค่คนเดียวก็สมบูรณ์หมดแล้วจะมาหมดแล้ว แต่อิหม่ามไม่ต้องใช้ใช่ไหม อิหม่ามไม่ทำเลย ก็ง่ายอิหม่ามทำคนเดียวเหมือนที่นบีทำแค่คนเดียวเขาว่าอย่าง นี้เพราะว่าอะไรนบีทำคนเดียว ใน ฮะดีษนบีละหมาดสองแล้วก็สลามสหายก็เตือนว่านบีละหมาดสองนบีก็ลุกมาละหมาดสองแล้วจบ แล้วตอนมา ละหมาดตามนบี ตามใช่ไหม ตามที ่แต่อาหรับคนนั้นบอกว่าไม่ต้องตาม ไอ้หมาดคนเดียวอ่ะ เขาบอกว่าทำอะไรมาไม่ได้ตาม เขาบอกอะไรงงเลยเขาบอกอะไรเละเทะหมดเลยไม่รู้ทำอะไรไม่ถูกเลย ช ุ น ละ ม ุ น มันบอกอะไรไม่ถูกเลย เขาบอกว่าไม่มันมุนไม่ต้องตาม แล้วก็ยกอ ัน ที ่ เป ็ น มา แล้วชี้ผมด ู ผมก ็ ไม่ต้องตาม ก็เลยเละเทะหมดเลยผมอันนี้มันบอกอะไรเละเทะหมดเลยไม่รู้ทำอะไรผมอิหม่ามเยอะเลย แล้วก็สรุปว่ามะมุมแล้วมุมตามอิหม่ามป่ะ ไม่ได้ตามเลย ก็มุมเสน่ห์ตามเขาคนเดียวไม่ตามของจากเราละลำละหมาดใช้ไม่ได้ผมไม่รู้นะ ก็เลยบอกไปครั้งนี้บอกใช้ไม่ได้ แต่ไม่ใช่ส่วนมากตามอิหม่าม ก็เลยสมัครจะไปตามผู้ตามละหมาดก็จะเรื่องหมดแล้วนี่เกิดกรณีอย่างเงี้ยจะแก้ไขได้ยังเป็น เนี่ยอิมาอิบนฮาซิมเขาพูดถึงเรื่องนี้นะ เราละหมาดต่ออีกสองได้ไหม อิมาอิบนฮาซิมเนี่ยอิมามมุฮัมมัดอิบนอาลีอิบนฮาซิมเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าทิ้งหนึ่งทิ้งใดสถานที่หนึ่งสถานที่ใดไม่มีผู้รู้ฟัตวาเรื่องของศาสนานี่นะการอาศัยอยู่ในถิ่นนั้นที่นั้นน่ะฮารามต้องฮิจเราะห์ตอนนี้ที่นู่นไม่มีใครแจ้งแล้วก็คนที่มาชี้ก็นี่นะไปอัลลอฮ์อันนี้ไม่มีเลยไม่เรื่องนี้แสดงว่าเรื่องนี้คือเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของใครนี่มัสยิดนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของอิหม่ามโดยตรง ใช่ครับอิหม่ามไม่ออกมาทำ อิหม่ามขึ้นตำแหน่งอิหม่ามเนี่ยเรื่องนี้ต้องรู้เขาไปถูกสอบที่กรรมการกลางในเรื่องชะฮูยเรื่องอะไรเขาต้องศึกษาเรียนรู้มาหมดแล้ว ถามบีแมนมาเงี้ยแบบมึงเรียกสุโบคุณเนี่ยสุโบมันจะกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวว่าสลามอะไรกัน